Gerard Besseling is net terug van een studiereis uit Spanje. Want de maand april staat volledig in het teken van de Spaanse brood- en banketspecialiteiten. Zoals onder andere pancastilla en castagnettengebak. Gerard Besseling, winkelcentrum Streekhof in Bovenkaspel, telefoon 15878 en aan de Zesstedenweg 233 in Grotebroek, telefoon 15383. U boft met een echte bakker in uw buurt.